gataire. Edo ziste? Kaskua marratzeko garaia. Eskura bustitzeko aukera. Iepa bortziak. Sinaza, nahi zaituztet ikusi unkitu. Eskur beroak! Beroak! Eskur beroak! Gauan entzule guzieri eta ongi etorri eskur beroen musika emankizunera. Eta hilabete untan, ala, bida izan engira emankizun horren egiteko. Eta gauratxan matin ekin izan, gauan matin. Gauan txomin eta gauan entzuleak. Bai, gauan entzule guzieri, gauan misel entzunen bai gaituzu biztanena txan eta biztanena. Agurzen dugu beti bezala, gure pampi polita. Opa pampi! Ordean, gauratxean, aipatuko ditugu musikak edo kantoak gordetiak direnak CD-etan. Txerniz CD-a uartu ziztera, batzutan CD-a utziz azken kantuarekin ala isiltasun baten ondotik badela oino kantu bat gordetia. Eta emankizun horrekin, ebe uartuko gira, ebe hainitz talde hori eiten duela eta badirela biztan dena manera desberdina kantuak gordetzeko CD batean eta antxatuko gira diakitia bala, zer diren motivazioak ere taldenako zenako gordetzen dituzten. Ebe matin sigidan usten zitut aipatzen piskat hori guzia edo bederen lehen kantua zoin izan zen. Bai, beraz ikerketa batzu egin ditugu txominekin zuentzat entzule maiteak. Eta beraz ikasi dugu lehen kantu gordea, dakigunaz eta atseman dugunaz, Beatles taldeak zuela egin, 1979 eta 1979. Urte eder batian ordean. Bai, biziki edera. Lehen gizona ilargian urte hartan zen ere, txomin. Bai, urtako erten dut, sustut matin. Eta beraz, diska zen ogoita amairu itzuliko diska bat, Abbey Road izenekoa. Eta azken kantuaren ondotik, beraz, izan ziren edo utzi zituzten 15 segunda isiltasun, eta ondotik agertzen zen kantua Her Majesty. Eta hori entzunen dugu segiran, nik ez dut ezagutzen. Ebe goazen entzina, hori dion Her Majesty, The Beatles taldea. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a very nice girl, someday I'm gonna make her mine. And she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, someday I'm gonna make her mine. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. The Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, yeah, someday I'm gonna make her mine. Wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Yeah, yeah, someday I'm gonna make her mine. Hala, A Majesty kantoa ginuen hor The Beatles taldearena eta diakintzazue kantoa hau agertzen da The End kantoaren ondotik eta bai, hala, isiltasun baten ondotik. Baina hor bakrik agertzen da oita amairuko itzul diska batean, zenta gero ondotik berri zen dituztelarik horiek diska forma batean, hor giazki posetan markatia da kantu horren izena. Baina, ala ere, uartuko gira badirela manera desberdin batzu gordetzeko kantuak diska batean, eta ipatuko dugu pre-grap teknika, ordean hori nahi balzie da kukutzia kantu bat lehen kantua aintzien, erra nahi du kantu zeroa. Hori, adosira matien? Kantu zero edo kantu zero eta minus bat, minus bi. Hala, hori da, zenta lehen kantuaren aintzin grabatiak dira kantu batzu. Hala, teknika berezi bat, ordean erra nahi du lehen kantua emaiten duzielarik, ebe botoina, barduzie gibeleko botoina zapatu, hala, berriz, hala, edo aintziko, kantu gordetiak harrapatzeko. Eta be Songs in the Key of X diskan uartuko gira badirela hortan bi kantu gortetiak. Eta te kantu hau Nick Cave eta Dirty Street dituzte grabatu. Eta kantua daitzen da, barkatu zaila baita erteala ere, Time Jesum Transelum eno Rivertum. Riverentum, barkatu. Ebe proposatzen dauzia eta ere esikinan entzutea kantu hau. Da kantu luze eta goxo bat, matien nahi bauzu zait gehitu. Be ardezatela demora entzuteko eta pausatzeko pixkat. Hale, sari arte! To the forest, and we went down. A wind blew warm and eloquent. We were searching for the secrets of the universe, and we rounded up demons and forced them to tell us what it all meant. We tied them to trees and broke them down one by one, and on a scrap of paper, they wrote these words. And as we read them, the sun broke through the trees. Dread the passage of Jesus, for he will not return. Then we headed back to our world and left the forest behind. Our hearts singing with all the knowledge of love. But somewhere, somehow, we lost the message along the way. And when we got home, we bought ourselves a house. And we bought a car that we did not use. And we bought a cage and two singing birds. And at night we'd sit and listen to the canary's song. For we'd both run right out of words. the stars, they are all angled wrong. And the sun and the moon refuse to burn. But I remember a message in a demon's hand. Dread the passage of Jesus, for he does not return. Hala, beraz, hor ginoen Time Jezum Transeuntum Enon Riverentum kantua Nick Cave eta Dirty Three emanik. Nahi baduzue berriz atseman diska hori diakintzazue dela X-Files seriaren kantuen diska. Eta erran behar da ere, diska irakurtzaile batzuek ezin dutela eien funtzioekin kantu gorde hori atseman. Hala, ezakit... Nolakoa behar den, baina hori ikasten dugu. Horain, aipatuko dugu beste manera bat kantuak kukutzeko, eta hori zinez ahigarria atsemaiten dugu, eta egerran ez dakit nola atseman zuen kantu hori lehenak. Bon, esplikatuko dozu, etorduan The Dillinger Escape Plan taldeak zuen metodo hori baliatu, diska batetan dakizuen bezala badira bi alderdi eta guk beti alderdi berean emaiten dugu diska, baina kantu kukutu hori beste alderdian ezagia zen. Hala, beraz kantuaren izena da Head Deaf Melted Grill eta albumaren izena Option Paralysis. Beraz, balin baduzue album hori zuen etxean, ebe entxeatu ezartzea diska alderantziz lektorean eta kantu hori atsemain duzue. Hala, The Dillinger Escape Plan taldea. We'll be right back. Hala, hor ginuen The Dillinger Escape Planen kantu bat daitzen zena It Dilf Melting Grill. Ebe, segituko dugu aipatuz ala, kantu gordetuak eta ala beste manera bat hori Justinek eskaintzen daukuna, ordean Justinek da punk tale bat eta berak edo taldea uasteko bere diska batean azken kantuaren ondotik isiltasun luze bat entzuntzu utzi zuen eta ondotik bazen ezin ulertzeko kantuat pasten dena zenta alderantziz grabatua izan zen egan nahi du behar zela utzi pasaraztera eta pasatuta behar zela botaina zapatu gibeleko botaina zapatu untsa kantua ulertzeko ordeon fite pasten baita kantua, kantu labur eta energikoa da, eta kantua da izena Benjamin. Ordeon, segidan entzuten dugu matin? Entzun ezagun, tuka, tuka, tuka, tuka! Hala, beraz hor ginuen Justin rock punk talde bat eta segituko dugu beti giru hortan zenta The Clash taldea aipatuko dugu eta diakin zazue beraz hoiek atera zutela diska bat kantu gorde batekin baina ez zuten espres egina espikatuko dauzuet diska diskaren poxeta diada imprimatu zuten erabaki zutelarik azken momentuan gehitzea kantu hori beraz, horrek egiten du kantu hori kantu kukutu bat dela beraz, sigiran entzunen duzue kantu on bat Train in Vain, The Clash taldearekin The Clash taldea Train in Vain. Hala, ordean horiek zuten espresegin ala ez markatzia kantu hau posetan eta ala ere grabatute diskan. Baina hor aipatuko dugu Eminem japlaria zenta berak Recovery diskan erabaki zuen ez markatzia bere amazazpigaren kantua eta ala ere grabatu du diskan emaiteko eta kantua hau biztandena deitu du Untitled, erra nahi du izeni gabekoa edo titulurik gabekoa eta be simpliki be entzunen dugu segidan, ala estilo zaldatzeko utziko dugu rock tapunkia eta dion engira piskat rap musikaren entzutera Eminem artistarekin. Yeah DJ, pull your shit. Try to pull a motherfucking fast when I'm mad. You just hurt my goddamn feeling and that was the last one I had. Does this look like an arcade trying to play games? See the sword blade, see the silhouette of a stalker in your walkway? Better cooperate or get sword tape and rotisserie while you're hog tied. MCs get so quiet you can hear a motherfucking dog whistle when I walk by. Cold Seavers on a mule stunning on an ass like a fucking fall guy. I don't gas my Mercedes at the mid, man, I treat it like a mogwai. Cause it will turn into a gremlin and run over kids, women, and men. Vin Vin motor so big you can fit a midget in his engine. Bitch, give me them digits while you're cringing. Not by the hair on my tinny tin chin while I spin even 10 cents on you since when. Do you think it's gonna cost me a pretty penny? Shit, if I think a penny's pretty, just imagine how beautiful a quarter is to me. Hitty, mini, money, mo. Catch an Eskimo by his toe while he's trying to roll a snowball. But don't make him lose his cool. If he hollers, better let him go, yo. Now there we go, go, go. Get up, baby, get a move on like a U-Haul. You can rack your brain like pool balls. You won't ever think of this shit. Yeah, honey, you called. Well, here I come, havoc on the beat, I wreak it. Evil, I see, hear and speak it. Lady, put your money on shady. Fuck that other weak shit. Put your eggs in the same basket. You can count every motherfucking chicken toward hatches. Cause you can bet your ass that we gon' get it cracking. Like the Kraken and Titans when they're clashing. Get your brains bastin' so bad. You gon' have Kurt Cobain asking an autograph, a bloodstained napkin. Unfastenable and about as rational as a rash on a fag's asshole. Now let's take that line running up the flagpole without him. See if he's cool with it. Don't stand there and look stupid at me, bitch. I ain't in the mood for this shit. Get my kick, Google it till it pops up. Y'all are some motherfucking full of shit that you stopped up. Me, I'm always shitting diarrhea at a mouth till your speakers crap out. What? Girl, you got a hot butt like a lit cigarette. Cigarette. But you won't get a hot butt Sunday from me, so do not strut my waist, slut, because. Yeah, here we go. And now that I got your panties in a bunch and your bowels in an uproar, I'ma show you why I came, so you stop asking me what the fuck for. Now look, you little slut cunt whore, I know you want more. Bitch, it's time to put the mat pack in the mattress, cause I'm a fucking boy. Run, boy, every flow got it nasty. So every last word that you fucking fags heard come straight from the bitch's ass. Yeah, in other words, I'm a bastard. Looking at me like I kill Kenny. Gas in the tank, can't steal plenty. No morals are instilled in me, so remorse, I really don't feel any. Eat your heart out, Hannibal. Understandable, why you jealous fucking animal. I got cannibal magnetism, can't resist him now, can you, ho? Steady, I don't understand your flow. Understand my flow, bitch, I flow like Troy Polamalu's hair, boy. Don't you dare try to follow a compare, boy. I'm raw, you ain't even medium rare. Stay the fuck out of my hair, boy. You can look, you can stare point, but you can't touch, I'm too cool, boy. I don't get it, man, it's hair void. All this weak shit, what are my steroids? Well, bitch, I'm back with some shit for that ass in your trunk, elephant. And remember, boys, yeah, here we go, go, go. Ala beraz hor ginuen Eminem eta beti placer handi batekin entzuten dugu raplari hori, nahizta itzak zitugun ulertzen biztan dena. Orduan, orain sigituko dugu beti kantu kukutuekin, orain arte entzun ditugun kantuak kukutuak ziren sorpresak egiteko edo bonus gisa, baina batzutan taldeek erabakitzen dute kantu bat kukutzea, zenta badakite zentzuraren pean eroriko dela edo disketxeak spaita sobera ados kantu hori pasatzea. Eta kasu hori atxemaiten dugu ZEP taldearekin, ezagutzen duzu ez Zone d'Expression Populaire taldea, frantsesak dira. Eta egin zuten kantu bat Nik La France, erabaki zutena kukutzea Je Gère kantuaren bukaeran. Bera sigiran entzun ezagun kantu hori eta Nik La France. ZEP Zone d'Expression Populaire. Encore un nouvel affront qui fera jacter dans les chaumières. Devoir d'insolence, devoir d'irrévérence, devoir de résistance. On n'est pas là pour leur plaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Ça y est, c'est réglé, maintenant c'est formel, ça y est, c'est confirmé. Par voie ministérielle, les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Tes lumières, tes droits de l'homme, soi-disant universels, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Affligeante l'évolution en 60 ans. Regarde à l'assemblée, il y a que des culs tout blancs. Ils veulent l'intégration par la Rolex ou le jambon. Ici on t'aime quand t'es riche et quand tu bouffes du cochon. Quand t'adhères à leurs projets, quand tu cautionnes leurs saloperies, leurs lois, leurs expulsions et leur amour de la patrie. Certes ils adorent le couscous et Cheikh Khaled, mais ils flippent que leur fille leur amène à Mohammed. Fais pas ton étonné, ta vierge effarouchée, ta petite chochotte qui fait semblant d'être choquée. Genre tu découvres que tu vis chez les gros cons, chez les rastons qui n'ont jamais enlevé leur costume de colon. Le racisme est dans vos murs et dans vos livres scolaires, dans vos souvenirs, dans votre histoire, dont vous êtes si fiers omniprésents. Il est banal et ordinaire, il est dans vos mémoires et impossible de s'en défaire. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Et toi alors, petit socialiste hypocrite, j'ai pour toi quelques rimes amèrement écrites. Tu nous as dit que ta cause était celle des sans-papiers, qu'elle était antiraciste. Tu nous as promis l'égalité, tu nous as fait miroiter, rêver d'une France meilleure. Mais tu triches, tu récupères, comme avec la marche des beurs, manipulateur. Tu cours après l'électeur, mais on t'a démasqué, toi et ton parti d'usurpateur. Et à nos intellos, nos petits fachos à lunettes, nos têtes à claques, comme la connasse de Fourès. Ils propagent, alimentent la haine du musulman, du banlieusard, avec leur discours stigmatique. Leur discours arrogant, insultant et méprisant, ils présentent leur propagande dans les médias dominants. C'est l'union sacrée contre l'envahisseur, le barbare, le sauvage, contre l'ennemi intérieur. Mais on va pas se laisser faire, se laisser baïonner, on va pas lâcher l'affaire comme Elie du LKP. C'est mon devoir d'insolence, mon devoir d'irrévérence, mon devoir d'impolitesse, mon devoir de résistance. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Bienvenido a Radio Euskadi Irratia. Eta bai, beti eskur beroen eman kizunean ziste, ala, matien eta enekin, eta gaur atxean aipatzen ditugu, ala, kantu kukutuak edo kantu gordetuak disketan. Beti hor, matien? Beti hor, entzuten zaitut. Ala, hor dian, orain aipatuko dugu kantu gordetu bat, Polinka handi bat sortu zuena, eta kantu hau Guns N' Rosesek zuten kantuatu The Spaghetti Incident diskan. Ordean kantoa deitzen da Look at Your Game Girl. Ordean berezia da kantoa zen da Charles Mansonek zuen idatzi, eta dakizuen bezala, bera zen nola erran iltzaile handi bat. Ameiketako iltzaile famatu bat. Famatu bat, hori irurugoi emarkada bukaeran. Eta kantu hortan ere, kantu bukaeran, entzuten aldugu Alex Ross, ordean Gentzen Rosizeko kantariak, erten Thanks Charles, ordean mil esker Charles. Eta ala, hortik landa polemika sortu du, zenta Patty Tate hori da Sharon Tate-en aizpa, Sharon Tate Charles Mansonek zuen hil, garaian, ebe hausian eman zuen Gentzen Rosiz taldeak ala diskatik kentzeko, eta Charles Mansonek ere galdeiten zuen berreun eta berroita amak mila dolar autore eskubide entzat. Ordean, ala ere hortan gelditu da edo dakigunez ez dakigu urrunago joan den aferau. Baina ala ere joan engira entzutera kantu hau, Guns N' Roses taldea, Look at Your Game Girl kantua sarri arte. There's a time for living, time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel, are those feelings real? Look at your game, girl. Look at your game, girl. What a mad delusion, living in mad confusion, frustration and doubt. Can you ever live without the game? Sad, sad game, mad game. Just to say your love's not enough, even you can't be true. Oh, you can't tell those lies, baby, but you're only fooling you. Can you feel, are those feelings real? Look at your game, girl. Go on, look at your game, girl. Even you can't feel, are those feelings ain't real, then you better stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, or you're gonna play crying. Stop trying, that's the game. Sad, sad game, mad game. Hala, mil esker Charles entzun duzuen bezala, Axel Rosek erten du hori kantuaren bukaeran. Ez dugu lertzen zenako eskertzen duen, eta zenako hartu duen berriz hilzaile horren kantua, berba provokazioz edo itzak politak baiziden, ez dakigu. Hala ere, sortu zuen polimika handi bat kantu horrek. Orain segituko dugu beste estilo batetan ahun desberdina, Korn taldearekin segituko baitugu. Ez dakit ala denez zuetzat showin, baina ene aldetik hori izan zen ene biziko lehen kantu kukutu deskubritzea. Bai, eta ez dute kantu kukutu bakarra hori, badute beste bat. Okay. Denbora bali badugu entzuten dugu. Ados, egin nahi du, usaiak dutela horiek beti sorpresa tipi bat gehitzea. Nik presentatuko dautzuetana da Twist kantua, akapela kantatua, Life is Peachy diskan. Eta beraz, arribatzen hori ere diskaren bukaeran, eta entzuen duzue kantaria kantatzen diskaren lehen kantua, baina bakarrik. Kasu pixka bat berezia da. Bon, ikusiko zie. You ready, you fucking metal guy? I'm gonna use the force, here we go. You're not stepping on my mirror top. That is a bit of a stop pressing my mirror top. Think I'm a bit stop acting my that me my that me my stop it. What are you my stop it. What are you what is that right stop it. I'm not ready and I'm but yeah that be run. Twist, twist, twist, twist. But then run, I made my room that run. So my hammer run, I put the room on that me my room that made my run in that run. I listen, and my hand are in that run. Twist, twist, twist, twist. Hala, abisatu genuen, piskat berezia zela bakrik haotxa twist kantuarekin, baina, hala, errandut amezala, haintzin kornek ere beste kantu kukutu bat bazuen Take a Look in the Mirror diskan horrengoan, eta liz hor kantu kukutu hori da zuzenezko grabaketa bat, berri zartzen dutelarik uan kantua hori metalikaren kantu bat. Hala, be proposatzen dozat, ala ere entzutia, ala, kor nahi patzen baitugu, baliatuko dugu, eta gure gaztetako talde famatu bat zen korne. Be goazen entzina, entzunen dugu uan kantua kornek emanik, sarri arte eta preziazazi entzuleak. Now the world is horn ginuen hor, eta bai talde hori maite duzue, maite dugu, eta gainera segituko dugu maite ditugun taldeekin, zentor, egia erran, pixka bat gure plazeraren zateari gira, bainan espero dugu, plazera partekatua dela entzuleekin. Esteko enekin bai, Enekin ere, txumin, untxagira hemen, segidezagun System of a Down taldearekin, ezta bat ere lehen aldia entzunen duzuela talde hori gure emankizunetan. Bainan gaiari lotua da, zenta badute kantu bat eta kantu kukutu bat ere aerials kantuan. Orduan, kantu horren bukaeran izanen dira lau segunda isiltasun eta ondotik entzunen duzue Armeniako erlidioko kantu bat ango musikalari batekin emana. Emaiten altzen duke bere izena otai? Bai, beraz, Arto Tungboia krian eta Arto da kantu kukutuaren izena ere. Beraz, entzunen dugu biak, oraiko esiko duzuen, nola agertzen den kantu kukutu hori. Gero arte... We are the ones that wanna play. Always wanna go, but you Mi esker, Matin eta bai hor ginoen aerials kantua System of a Down taldeak eskainirik eta jakin zazue Amon Amars metal taldeak berak ere kantu hau hartu duela bainan agertzen da horien azken diskan kantu kukutu bat bezala hala, beste artista batzuek hori egin dute kukutu dituzte ezagutiak diren deia kantu batzu hala berriz hartuz, adibidez Lorin Hill kantariak berriz hartu zuen Can't Take My Eyes Off You, kantua Frankie Valli ta Four Seasons emanik eta kukutuzin bere The Me Seduction of Lorin Hill diskan hala Orteko, batzuek manera hori baliatu utela ala, gordetzeko kantuak edo berriz hartzeko bederen ebe gu segidan berriz entzunen dugu aerials kantua, baina orain Amon Amars taldeak emanik musika indartsuago bat bortitzago bat oian estiloan eta bai horiek gira gure skandinaviak ale, aerials kantua the fall. Amon amarz ginuen hor aerialz kantuarekin, eta bai ulertu duzue, System of Downen berriz hartze bat. Gure emankizuna bukatzen ari da, beraz nik uste egin dugu itzulia hor, kantu kukutuekin, alta, badira manera hainitz kantuak kukutzeko, helburu desberdinak ere, ikusi, ikerketak eginez ikusi ditugu gauza desberdinak, batzuek gehitzen dituzte kantuak adibidez atzirian saltzeko eien diska edo baiatzen dute deluxe edizio bat sortzea kantu batzu kukutzeko txomen laguntzen alba nonzu Bai, na, ontsazinen ega da adibidez hartzen maldugu Los Profeten txemploa horiek horien diaponiak diska bertsonean behar agertzen dute kantu berri bat ez dena usaian agertzen hala, horiek edo agertzen zena, baina kantu kukutu forma batean. Hala, dibidez, edo badira milaka etxemplu, ziek ere abia mazitezien aldetik begiratzera alak kantu gordetuak, atxemen entzien milaka taldeak hori eiten dutena, zenta akasik moda fenomeno bat bilakatzen da, eta badira talde batzu ere, hartzen badugu ere Rascal Flatten etxemplua, horiek skin zarrabetz kantua kukutu zuten diska batean, baina hain beste marxatu zen, ebe tub bat azkenean bilakatu zen eta ordeon berriz entzuten diska nun ofizialki agertzen zen. Eta beste etxemplua iniz matin. Bai, eta ikusi dugu ere izaiten altzela ere manera bat taldeak pasarazteko maite duen kantu bat, baina ez dena bortxaz diskoaren proiektuan sartzen, eta badugu adibide bat hemen eskoalegian skunk taldearekin. Enbata diskan azken kantua biziki edera da, biziki maite dugu guk erbestaldia izena du, eta kantu hortan ere badak kantu kukutu bat ateratzen dena piskat diskaren proiektutik. Orain utziko zaituztego azken kantu batekin? Bai, hori da, zelen dugu paparotzen kantu bat, kantu biztan dena gordetu bat, eta be, diakintzazuela ere entzuleak, entzuten alduzilea berriz mankizun hori euskaliratiak.eus eta irurikoirratia.com webguneetan. Asterina balin bagira, ondoko hilabetearen azken astezkenarekin errepika ukanen duzie, astezkena balin bagira betanpi, azken momentu azet gure mankizunaren entzuteko. Asteko guk gure aldetik gaualdi polit bat pastu dugu hemen eskalijatietan eta ziekin biztan dena, hor dian erran bezala gurtzen zaituztegu Tide Crop kantuarekin paparotxek emanik. Matxin, pasagabon? Pasagabon txomin, gauan entzuleak eta hurrengo arte! Adio! Dyslexic, blue-sniffing cyber sluts with homicidal minds and handguns. We are insane. Nothing will change. We are insane. Nothing will change. There is a thin line between what is good and what is evil, and I will tiptoe down that unstable. My life is a circus and I am tripping down that tightrope. Well, there is nothing to save me now, so I will not look down. And again, and again, and again, and it happens again. And again, and again. There's no beginning, no end, there is only change. Progression backwards, is this where we are heading? Take back your soul, forget your emptiness. There is a thin line between what is good and what is evil, and I will tiptoe down that line, but I will feel unstable. sadness, my heart and soul. I cry for people who ain't got control. Let's take our sanity, let's take compassion, and be responsible for every action. Hell no, no how, the way. Urriaren hogeita marrean Baigoriko Bixentaina ostatuan Zombie Gaua Zortziantatik goiti afaria Bixentainian eta ondutik kontzertuak Izanen dira Ana Oseko eta Baigoriko punk taldeak The Darts eta The Dots Ordeon esantz urriaren ogeita marrean, zatozte denak Bixentainera kontzertu gaualdira. Kakaire Berosiste? Kaskua marratzeko garaia, eskura bustitzeko aukela. Iepa bortziak. Nahi zaituztet ikusi unkitu Eskuberoak Beroberoak Eskuberoak